İrşat, imanın kemal olma yoludur. İlmin, kulun kalbinde, kavlinde, halinde, kalinde ve fiilinde görünmesidir. Kitap ve hikmet, hayat sahasında irşad ile görünür. Bu sebeple, ilim ve irşad birbirinden ayrılmaz. İlimsiz, irşad olmaz. İrşadsız ilim yerini bulmaz. İlme ehil olan en küçük delili hikmetle tefekkür eder, ibretle ders alır, irşatla hakka nazır olur. Gaflet ehli olansa en büyük delili cüretle düşünür, hayreti cüretini artırır. Kibirle anladığını iddia eder. Hikmet ehli beyitte buyurmuş ki, ilm-i irşad ile kul imanı olur tamam, ilm-i irşatsız Adem nadan kalır. Vesselam. Efendim merhabalar. Ashab-ı Selam Olsun programında her hafta bir Ashab-ı Kiram Efendimiz'i ve bir kavramı işlemeye devam ediyoruz efendim. Yine Beykoz'da, İstanbul'da, yine güzel bir mekanda, yine kıymetli bir hocamız eşliğinde bir kavramın izini sürmeye devam edeceğiz. Bu haftaki kavramımızsa irşat. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'ın emir ve yasaklarını, peygamberimizin sünnetlerini yerine getirmek, yani öğrenmek, öğrendiğinde anlatmak, birilerine anlatmak. İrşat bence Hak Teala'nın bize gönderdiği emirlerin anlamını anlayabilme yoludur yani. Onu anlayıp ve anlatabilme. Vallahi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan yürümek, onun sünnetlerini ve hadislerini takip ederek, araştırıp bularak bir şekilde hayatımızın gerçeklerine adapte etmek. Millete karşı dürüst söylemek, doğru olmak, doğru yolda gitmektir yani. Adaletli olmaktır. İnsanlara doğru yolu göstermek, önder olmak, rehber olmak. Cenab-ı Hakk'ın Peygamberimiz Efendimiz'e göndermiş olduğu dini bilgileri, büyüklerimizin bize göstermiş olduğu yol. Yolu da bilmeyenlere tebliğ etmek, yol göstermek, izah etmek, bunun irşadın gerekçelerini uygulamak. Efendim sizlerden gelen cevaplar eşliğinde bir de kıymetli hocama tekrar sormak istiyorum. Hocam, irşat ne demek? İrşat, rüşt kökünden gelen bir kelimedir. Rüşt, olgunluk anlamında, doğruyu bulma, doğruyu benimseme anlamında olunca irşat da doğruya yönlendirme demektir. Ama literatürümüzdeki anlamı insanları İslam'a ve İslam'ın o yüce değerlerine yönlendirmek için bir gayret sarf etmek. Aslında irşat deyince tebliğ kelimesi de aklımıza gelir. Evet. Davet kelimesi de aklımıza gelir. Davet başlığı altında toplayacak olursak tebliğ ile irşadı şöyle tanımlayanlar da var. Tebliğ daha ziyade Müslüman olmayanlara yönelik olan bir davettir. İrşat ise Müslüman olup da değerlerine sahip olmayanları uyarma ve uyandırma anlamına geldiğini söyleyebiliriz. Eyvallah. Biraz daha derinleşelim isterim aslında bu konuyla ilgili. Yalnız kıymetli seyircilerimize bir de irşat denilince aklınıza kim geliyor diye sorduk hocam. Bakalım onlar hangi cevabı vermişler. Ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Evet. İrşat deyince bizim aklımıza Peygamber Efendimiz geliyor. Çünkü Hak Teala'nın verdiği emirleri, verdiği sözleri, onun kelamını bize anlatan en yüce varlık Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Alimler gelir, ulemalar gelir. İnsanlara hizmet etmiş büyük insanlar gelir. Yani İslam yönden de, diğer yönlerden de insanlara hizmet etmiş insanlar demektir. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam ve onun tabii ki bugünümüze aksetmiş olan evlatları geliyor başta. Büyük din alimlerimiz geliyor haliyle. İslam büyükleri, İslam alimleri, dört büyük mezhebin alimleri. Peygamber Efendimiz gelir, Peygamber Efendimiz'in sözleri gelir. Onun yolunda gitmek gelir yani, onun hadisleri gelir. Öncelikle Peygamberimiz tebliğ ettiği için irşat, Peygamberimden önce sonrakilere irşat edilmiş. O da silsile yoluyla bize kadar gelmiş. Bizim hocalarımıza bize irşat olarak tebliğ etmiş bunları. Biz de elimizden geldiği kadar bizden sonrakilere göstermek zorunluluğumuz vardır. Efendim, sizlerden gelen cevaplar eşliğinde ben tekrardan kıymetli hocama dönmek istiyorum. Kıymetli Enver hocam, irşadı biraz daha derinlemesine işlerim derim. Sonrasında da zaten Abdullah bin Mesud'a geleceğiz. O başta ayaktayken söylediğiniz şey çok dikkatimi çekti. Biraz daha açalım mı orayı hocam? İrşat ve tebliğ arasındaki o bağlantıyı, buyursunlar. Evet. İrşat... İnsanları İslam'a çağırmak aslında. Yani İslam'a çağırmak, tebliğde de benzer bir şey var. İslam'a çağırmak var. Ancak irşatta daha ziyade biraz Müslümanları görevlerini yapmaya çağırmak var. Çünkü irşadın yani kelime olarak, etimolojik olarak içinde olgunlaştırma anlamı da var ya irşadın. Dolayısıyla Müslüman İslam'a girmiş, İslam'ı kabul etmiş olan bir insanın İslam'ını güzelleştirme, Müslümanlığını olgunlaştırma, yani zımmında böyle bir anlamda mündemiç bu kelimenin, irşat kelimesinin. Yani her iki kelimenin, gerek tebliğin gerekse irşadın toplandığı ortak kavram davet kavramıdır. Yani her ikisinde de davet vardır. Her ikisinde de çağrı vardır. Ama irşatta biraz daha hani tebliğin zıttı olarak Müslümanları İslam'a, İslam'ın değerlerine yeniden bir çağrı olduğunu söyleyebiliriz. Rüşt kelimesi, irşadın kökeni olan rüşt kelimesi Kur'an-ı Kerim'de bu kelimeyle kullanılan bir yer var. La ikraha fiddin, Cenab-ı Hak ayette böyle buyuruyor. Dinde zorlama yoktur. Kad tebeyyene rüştü minel gay. Artık rüşt gaydan ayrılmıştır. Ne demek yani? Doğru eğriden ayrılmıştır. Yani insanın o yani olgunluk yönü nerededir? İnsanı insanlığından uzaklaştıracak olan nedir? Bu birbirinden ayrılmıştır. Yani çünkü hak gelmiştir, İslam gelmiştir. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ Ey Habibim, de ki hak Rabbinizden gelmiştir. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ Dileyen küfretsin, dileyen ise iman etsin. Burada imana koşma, imana gitme veya imana çağırma, irşadın içerisinde bu var. Ama bunu yaparken de Kur'an-ı Kerim bize bir takım yollar da gösteriyor. Diyor ki yine davet kelimesiyle, kavramıyla bağlantılı olarak اُدْعُ اِلَى رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعَضَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنِ Hikmet ile, güzel öğüt ile, mev'izeyi haseneyle ve cedel ile Allah'a davet et, Allah'a çağır. Burada bu irşat yapılırken hikmet ile davet daha ziyade toplumun entelektüel kesimine yönelik yapılan davettir ki entelektüel kesim irşatta mutlaka delili görmek ister. Delillerle yapılan davettir, delillerle yapılan irşattır, hikmet yöntemi. Diğeri ise mevize-i hasenedir. Mevize-i hasene ikna yoluyla kalabalıklara karşı yapılan irşattır. Cedel ise iyi niyetli olmayan, kötü niyetli olan kişilere karşı toplumu uyarmak, toplumu uyandırmak. Bu da cedel yöntemidir yani. İrşatta cedel yöntemidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin özellikleri vardır. Bu özellikler Kur'an-ı Kerim'de sayılmıştır. Ya eyyühen nebiyyü inna ersennâke şahiden ve mübeşşiran ve nezîra ve da'iyen ilallâhi biiznihi ve sirâcen munîra. Burada Hazreti Peygamber'in 5 tane vasfını görüyoruz. 5 tane özelliğini görüyoruz. Onlardan birincisi nedir? Şahit olmasıdır. Şahit olmak yani toplumu aslında gözlemlemek, toplumu tanımak, toplumun etkilerini, tepkilerini sezebilmek ve ona göre bir yöntem uygulamak. Ve mübeşşiran şahiden ve mübeşşiran ve nezira. Hazreti Peygamber aynı zamanda bir mübeşşirdir. Yani müjdeleyendir ve uyarandır, ikaz edendir. Ve da'iyen ilallahi biiznihi ve Allah'ın izniyle Allah'a da davet edendir, Allah'a da çağırandır. Ve siracen munira, ışıldayan bir kandildir. Hazreti Peygamber'in bu özelliklerinden özellikle şahit olması, irşat vazifesini üstlenen mürşitlerin çok önemli bir özelliği olması gerekir ki yani orada o tebliğ ile irşat kavramları kendiliğinden ortaya çıkıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk geldiğinde daveti getirdiğinde tebliğde bulunmuştur. Neden? Çünkü müşrik bir topluma gelmiştir. Allah'ın kendisine vermiş olduğu o nübüvvet göreviyle Allah'a davet işini müşrik topluma getirmiştir. Allah'a davet etmiştir. Tevhidi müşrik topluma getirmiştir. Kabul etmeleri için, benimsemeleri için bir tebliğde bulunmuştur. Ama ondan sonra mübeşşir olması, nezir olması yani Müslüman toplumlarda da Hazreti Peygamber'den sonra özellikle mesela mübeşşirlik böyle yani İslam toplumlarında kurumlar vardır. O kurumlardan, en önemli kurumlardan bir tanesi de tarikatlardır. Tarikatlar daha ziyade Hazreti Peygamber'in bu mübeşşirlik vasfını ön plana çıkartırlar. Yani orada bir merhamet vardır. Orada bir efendim yani hilim vardır ve müjdeleyerek insanların İslami ilkeleri, değerleri benimsemesi söz konusudur. Nezirlik vasfı da daha ziyade bizim toplumlarımızda, Müslüman toplumlarda özellikle Anadolu irfanında camilerde nezirlik ön plana çıkmıştır. Yani Diyanetimizin de hizmetlerinin büyük bir kısmı camilerde oluyor. Camilerde baktığımız zaman hakikaten bu var. Yani nezirlik, uyarıcılık özelliği orada ön plana çıkmıştır. وَدَاعِيَنْ اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُن۪يرًا Allah'a davet ve daima yanan bir kandil olmak, ışıyan, ışıldayan, parlayan bir kandil olmak. Bu Hazreti Peygamber'in yani özelliklerinin, 5 özelliğinin sayıldığı ayettir. Bunların bu özellikler içerisinde hem tebşir olsun, hem inzar olsun, hem de ışıldayan kandil olsun Bu daha ziyade Müslümanlara yönelik vasıflardır. İrşat vazifesi de Hazreti Peygamber'in ve Peygamber'den sonra ümmete geçen bir önemli görevdir. Diyanet İşleri Başkanlığımız da ülkemizde bu görevi üstlenen ve layıkı veçile yapan, yapmaya çalışan çok güzide bir kurumumuzdur. Evet hocam, irşat denilince bir de Asr-ı Saadet'e gittiğimiz vakit Abdullah İbni Mesud'u görüyoruz radıyallahu anh. Şimdi biraz da onun hayatını inceleyelim isterim. Onun çocukluğunu, Kur'an'a olan bağlılığını, işte kıraatiyle tanıyoruz. Nasıl bir çocukluk geçirdi ve ne zaman Müslüman oldu diyerek bir başlayalım isterseniz, buyursunlar. Olur. Önce hani irşatla bağlantısı nedir? Abdullah İbni Mesud'un irşatla bağlantısı nedir? Ona özellikle temas edeceğim tabii, ben. Tabii. Yani ama sorunuzdan başlamak istiyorum. Önce sorunuzla giriş yapalım. Abdullah İbni Mesud aslında yani ümmetin öncü alimlerinden diyebileceğimiz bir isim. Yani ilme merakı aslında yani Abdullah İbni Mesud yani ilim yönünden temayüz etmiş bir sahabidir. Böyle bir sahabinin çok hadis rivayet etmesi beklenir. Çok da hadis rivayet etmemiş. Ama ilme olan merakı ilk Müslüman olmasında etkili olan bir yönüdür Abdullah İbni Mesud'un. Abdullah İbni Mesud, Mesud bin Gafil'in oğlu, Hüzeyl kabilesinden. Annesinin adı Ummu Abd, İbni Ummu Abd yani. İbni Ummu Abd dediğimiz zaman Abdullah İbni Mesud. Hadis-i şerifte Hazreti Peygamber Kur'an'ı dört kişiden alınız dediğinde işte saydığı isimlerden bir tanesi Übey bin Ka'b var, efendim Salim var ve orada İbni Ummu Abd diyor. Abdullah İbni Mesud'u kastediyor. Abdullah İbni Abbas. Bu annesine nispetle İbni Ummu Abd ilk Müslüman olması nasıl gerçekleşiyor? Abdullah İbni Mesud çobanlık yapıyor gençliğinde, küçüklüğünde. Utbe'nin çobanlığını yapıyor müşriklerden. Hazreti Peygamber Hazreti Ebu Bekir'le Mekke dışına dolaşmaya çıkıyorlar. Havada sıcak, bakıyorlar ki bir çoban. Abdullah İbni Mesud böyle ufak tefek minyon tipli bir sahabi, zayıf naif bir yapısı var. Yanına yaklaşıyorlar, genç bir çocuk. Diyor ki Hazreti Peygamber, delikanlı susadık, bize ikram edeceğin sütün var mı? Abdullah İbni Mesud da diyor ki evet diyor, ben hani burada çobanlık yapıyorum ama bu koyunların, bu sürünün sahibi değilim, sadece çobanıyım. Eğer sahibi olsaydım size süt ikram edebilirdim. Sütüm de var ama size ikram edemem diyor. Ben burada emanetçiyim. Emanete hiyanet edemem şeklinde cevap verince Hazreti Peygamber'in çok hoşuna gidiyor bu. Ondan sonra peki diyor, o zaman bana teke görmemiş bir kuzu getir diyor. Teke görmemiş kuzunun sütü olmaz. O da bir tanesini getiriyor. Hazreti Peygamber o koyunun sırtına elini koyuyor ve bir şeyler okuyor. Yani besmele çekip bir şeyler okuyor, bir dua okuyor. Ve o şeyi, koyunu, kuzuyu sağmaya başlıyor. Hem kendisi içiyor, hem Hazreti Ebu Bekir'e içiriyor, hem de Abdullah İbni Mesud'a da ikram ediyor. Orada Abdullah İbni Mesud, yani birçok detay var. Bu detaylar içerisinde sorduğu soru şu. Diyor ki sen diyor yani bu teke görmemiş kuzudan süt çıkarttın. Ve süt gelirken bir şeyler okuyordun. O okudukların neydi diye onu soruyor. Hazreti Peygamber de bakıyor ve gülüyor. Diyor ki sen diyor, yani bugünkü tabirle söyleyelim, muallim olacak birisin diyor yani. Çok meraklısın, ilme meraklısın ve alim olacak, muallim olacak birisin diyor. O esnada onu keşfediyor aslında. Hazreti Peygamber. Abdullah İbni Mesud Hazreti Peygamber'in bu halinden etkileniyor ve Müslüman olması böyle gerçekleşiyor. İlk Müslümanlardandır Abdullah İbni Mesud. Altıncı yani sıralamada altıncı Müslüman olmuş ve Müslüman olduktan sonra da Hazreti Peygamber'in yanından hiç ayrılmamış. Sürekli yanında yani bugünkü ne diyelim yani hani koruma müdürü gibi veya sekreteryası gibi ayakkabısını tutan efendime söyleyeyim hatta sahabiler arasında sahibut sevadi ve sivak diye çağrılıyordu Abdullah İbni Mesud. Ne demek? Yani Hazreti Peygamber'in işte sopa asasını ve de misvağını taşıyan o konuda Hazreti Peygamber'in yardımcısı olan. Yani o kadar ki insanlar Abdullah İbni Mesud'u Ehl-i Beyt'ten zannediyorlardı. Hazreti Peygamber ona öyle bir şey vermişti, konum vermişti. Özel görüşmelerinde bile bulunan, Peygamber Efendimiz'in yanından hiç ayrılmayan birisiydi. Bu özelliği sebebiyle de tabii kendisinin de ifadesi var. Yani Kur'an'a hakimiyetini ifade eden, surelerin nerede indiğini, ayetlerin kimin hakkında indiğini benden daha iyi bilen birisi yoktur. Hatta devamında da buna rağmen yine birisini duyduğumda Kur'an bilgisi benden daha iyi veya sünnet bilgisi benden daha iyi birisi duyduğumda giderim, ondan o ilmi almaya çalışırım diye söylüyor. Abdullah İbni Mesud'un şimdi irşatla bağlantısına gelince, evet. Yani irşat aynı zamanda bir kişinin sahip olduğu fikri benimsemesi, ona sahip çıkması ve onu cesaretle savunması anlamına gelir. Yani irşat deyince yani bizim aklımıza bu gelir. İrşatta bu vardır. Cesaret önemli. Tabii yani sahip olduğu o inancı cesaretle savunması. Abdullah İbni Mesud böyle birisiydi. Hatta yani evet. Yani gerçekten bu irşat kavramının kendisinde temayüz ettiği ve tecelli ettiği kişidir. Bu yönüyle çok doğru bir tespittir yani irşat kavramını, evet. Abdullah İbni Mesud'la ilişkilendirmek, irtibatlandırmak çok isabetlidir yani. Evet, onun da sebeplerini de merak ediyoruz aslında. Yani neden ashab içerisinde bu cesaret özelliği, özellikle bir Rahman suresini okuduğu, evet. Bir anı var. Evet. Oraya bir girelim mi hocam? Girelim. Buyursun. Sahabiler, ayetler gelmeye başlıyor tabii. Sureler geliyor, ayetler geliyor. Rahman suresi geldiğinde sahabiler kendi aralarında konuşuyorlar. Yani keşke şu ayetleri Kabe'ye gitsek de, yani Kabe'ye gitsek ne demek? Yani kalabalığın olduğu yerde bulunsak da orada insanlara bu ayetleri okusak. Bu ayetlerden insanların haberdar olmasını istiyorlar. Bunu arzu ediyorlar. فَبِئَيِّ عَلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ Allah'ın hangi ayetlerini yalanlarsınız, yalanlayabilirsiniz? Bu ayetlerin insanlar tarafından duyulmasını istiyorlar. Abdullah İbni Mesud diyor ki ben diyor gidip okurum diyor. Sahabiler şimdi bakıyorlar ki yani Abdullah İbni Mesud biraz önce söyledim ya zayıf, nahif birisi. Yani zarar görmesinden korkuyorlar. Diyorlar ki sen gitme Abdullah. Yok diyor ben giderim diyor. Ben okurum diyor. Ve gidiyor Kabe'ye. Orada başlıyor. Er-Rahman allemel Kur'an halakal insan allemehul beyan ve devam ediyor. Tabii müşriklerin ileri gelenleri şaşırıyorlar. Diyorlar bu çoban ne okuyor böyle? Muhammed'in sözlerine benzeyen sözler söylüyor. Tabii anlıyorlar Kur'an ayetleri olduğunu. Anlıyorlar ve orada Abdullah İbni Mesud'u çok feci bir şekilde dövüyorlar. Kan revan içerisinde kalıyor. Ve bakıyorlar bayılmış, bırakıp gidiyorlar. Bir müddet sonra kendine geliyor Abdullah İbni Mesud. arkadaşların, sahabilerin yanına dönüyor. Onlar da halini görüyorlar. Diyorlar ki sana demedik mi? Bak seni döverler, sana zarar verirler, sen de onlara karşı koyamazsın. Abdullah İbni Mes'ud orada işte o cesaretini gösteren sözü söylüyor. Diyor ki vallahi diyor o müşrikler bir taraftan beni dövüyorlardı ama bana vuruyorlardı ama o zamana kadar bu kadar küçüldüklerine hiç şahit olmadım. Evet. Yani burada farklı bir anlam var. Farklı bir dava bilinci var. Yani dayak yemiş olsa bile, zulme maruz kalmış olsa bile orada bir kahramanlık var. Ve davasını haykırmanın vermiş olduğu bir mutluluk var. Bir iç huzuru var. Ve sahip olduğu o inancın sahipliği ve de o inancını orada haykırma cesaretinin verdiği bir kahramanlık var, bir büyüklük var. Yani adeta orada abideleşiyor yani. Evet. Abdullah İbni Mes'ud adeta orada devleşiyor. Hani belki cüssü olarak zayıf, nahif ama maneviyat olarak ve kişilik olarak, karakter olarak devleşiyor orada devleşiyor. Yani. Hocam burada bir virgül koyalım. Biz irşat kavramını hayatlarında görebiliyor muyuz acaba kıymetli izleyicilerimiz diye? Onlara çeşitli sorular sorduk. Bakalım onlardan ne gibi cevaplar aldık. Ardından irşat kavramını ve Abdullah İbni Mesud'un hayatını sizden dinlemeye devam edeceğiz. İlkin Allah'a kulluk yapmakla, peygamberimize ümmet olarak görevimizi yapmakla ve dürüstlükle kul hakkı, komşuluklarına riayet etmekle. Dolayısıyla irşadı bildiğimiz şeyleri bilmeyenlere tebliğ etmek, öğretmek, böyle hayatımıza uygularız. Sadaka vererek inşallah manevi bir donanım kazanmak. Ben şahsım itibarıyla emekli bir insanım. Elimden geldiği kadar okuyup, ibadetlerimi yerine getirip çoluğuma, çocuğuma, eşime, çevreme faydalı olmaya çalışıyorum. Yaşamaya çalışıyorum, artı anlatıp bildiğim kadarı doğruları da anlatmaya çalışıyorum. Doğru olarak öğrendiklerimizi önce kendi ailemizden başlayarak etrafımıza anlatabilmek. Dürüst olmak, insanları doğru yola yönlendirmek, kimsenin hakkını yememek. Öncelikle elhamdülillah Müslüman olduğumuz için en mutlu insanlardan birisiyiz. Hak Teala bizi Müslüman olarak yaratmış, peygamberine ümmet olarak yaratmış. İnşallah onun yolunda olabilmeyi, onun yolunda gidebilen kullardan olabilmeyi, peygamberimize ümmet olabilmeyi nasip eder. Elimizden geldiği kadar dini vecibelerimize Hak Teala'nın emirleri doğrultusunda yapmaya çalışıyoruz. Mesela Müslümana belirtilen 5 vakit namaz, oruç, hac, zekat. Kıymetli hocam, Abdullah İbni Mesud'un birçok ilim halkasını ve talebeleri olduğunu okumaktayız kaynaklarda. İlim yolunda bu kadar gayretin ana sebebini bizlere anlatır mısınız? Buyursunlar. Abdullah İbni Mesud Darul Erkam'ın ilk öğrencilerindendir. Evet. Yani hem ilk öğrencilerinden hem de ilk öğreticilerinden. Yani orada öğreticilik olarak da bulunmuş, muallim olarak bulunmuş. Zaten Hazreti Peygamber onu Mekke'de Zübeyr bin Avvam, Medine'de de kendisi gibi ilme çok meraklı olan Muaz bin Cebel'le muahat dediğimiz kardeş olarak ilan etmiştir, kardeş kılmıştır. Böyle bir yönü de var Abdullah İbni Mesud'un. Abdullah İbni Mesud gerçekten hem ilme meraklı, çok da talebe yetiştirmiş. O nasıl olmuş? Hazreti Ömer onu Küfe'ye gönderiyor. Küfe'ye gönderirken hatta meşhur bir sözü vardır Hazreti Ömer'in. Küfelilere bir mektup yazıyor. Diyor ki Ammar'ı vali olarak Abdullah İbni Mesud'u da muallim ve kadı olarak size gönderiyorum. Her ikisi de Bedir ve Uhud ashabındandır. Her ikisi de çok kıymetli sahabilerdendir. Özellikle Abdullah İbni Mesud, Hazreti Ömer'le de çok ayrı düştüğü konular var. Ayrı düştüğü yerler var yani. Sadece Hazreti Ömer'le değil, Hazreti Osman'la da böyle farklı düşünceleri olan, farklı fetvaları ve görüşleri olan bir sahabidir. Hazreti Ömer Küfelilere diyor ki, Abdullah İbni Mesud'u ben size göndermekle sizi kendime tercih ediyorum diyor. Yani çünkü eğer o Medine'de kalsaydı Hazreti Ömer ondan istifade edecekti yani. Onun ilminden istifade edecekti, görüşlerinden istifade edecekti. Küfe'ye göndermek suretiyle Abdullah İbni Mesud'u aslında bir ilim geleneğinin orada başlamasına da aracılık ediyor, vesile oluyor. Özellikle Hanefi mezhebinde Abdullah İbni Mesud'un yeri çok büyüktür. Mezheplerde böyle silsileler vardır. Silsiletü zeheb, altın silsileler vardır. Hanefi mezhebindeki altın silsilenin, altın zincirin sahabe ayağının başında Abdullah İbni Mesud vardır. Aslında Abdullah İbni Mesud, Hazreti Ömer'in de Hazreti Ömer'in çok gerçekten yenilikçi ve üretken bir şeyi vardır. Bakış açısı vardır. Gerek devlette, gerekse toplumda, iktisadi hayatta yeni içtihatları olmuştur. Onlardan da istifade etmiş. Yani hem Hazreti Peygamber'den istifade etmiş, yanından hiç ayrılmamış. Hem Hazreti Ömer'den istifade etmiş, birçok konuda ayrı düşmelerine rağmen onlardan almış olduğu ilmi Küfe'de devam ettirmiş ve orada vefat ettiğinde 4000 civarında öğrencisinin olduğu söyleniyor Abdullah İbni Mesud'un. Yani baş öğrencisi Alkama bin Kays, onun öğrencisi İbrahim en-Nehai, onun öğrencisi Hammad bin Süleyman, onun öğrencisi de Ebu Hanife. Yani Hanefi mezhebindeki o silsiletü zeheb böyle oluşmuştur yani. Ebu Hanife, Ebu Hanife'nin hocası Hammad bin Süleyman, Hammad bin Süleyman'ın hocası İbrahim en-Nehai, İbrahim en-Nehai'nin hocası Alkama bin Kays, Alkama bin Kays'ın hocası da Abdullah İbni Mesud. Abdullah İbni Mesud aynı zamanda çok güzel Kur'an okuyan efendim, hatta yani Hazreti Peygamber'in bir gün Hazreti Ebu Bekir ve Ömer'le yolculuk yaparken mescitten güzel bir ses geliyor, Kur'an sesi geliyor. Kulak veriyorlar, merak ediyorlar, bakıyorlar ki Abdullah İbni Mesud Kur'an okuyor, arkasından da dua ediyor. Ya Rabbi bana geri dönüşü olmayan bir iman nasip et. Efendim nimetlerimi devam ettir ve cennette de beni Peygamber Efendimiz'e komşu eyle, Resulullah'a komşu eyle diye. Hazreti Peygamber de amin diyor ve diğer yaptığı dualara da ey İbni Mesud iste, ne istersen Allah sana verecek diye. Tabi bunu şey duymuyor, Abdullah İbni Mesud duymuyor. Hatta Hazreti Ömer sabah olunca hemen bu durumu, bu olayı kendisine iletmek istiyor. Yanına gittiğinde müjde diyor ona. Abdullah İbni Mesud da diyor ki ben o müjdeyi aldım diyor. Nereden aldın? Hazreti Ebu Bekir gelmiş o olayı anlatmış Abdullah İbni Mesud'a. Hatta Hazreti Ömer diyor ki ya Ebu Bekir her hayırda beni geçtin diyor yani. Evet. Burada bile beni geçtin diyor yani ona. Yani Kur'an okuyuşu, sesi, sedası güzel. Hatta zaman zaman Hazreti Peygamber ondan Kur'an dinlermiş. Kur'an oku, dinleyeyim. Bir defasında ya Resulallah Kur'an sana inmişken ben mi okuyayım dediğinde oku. Ben başkasından Kur'an dinlemeyi çok severim diyor ve Abdullah İbni Mesud'a okutuyor. Nisa suresini okuyor Abdullah İbni Mesud. Tam fekeyfe idâ cidnâ min küllü ümmetin şehîden ve cidnâ biki alâ hâulâ'i şehîdâ ayetine geldiğinde hasbükel an, bu kadar yeter diyor Hazreti Peygamber. Ve bakıyor ki Abdullah İbni Mesud yani Kur'an okumayı bitirip Resulullah'ın yüzüne baktığında Resulullah'ın gözlerinin yaşardığını ve ağladığını orada görüyor. Ona şahit oluyor. Ayetin manası her ümmetten bir şahit getirdik. Seni de onlara şahit kıldığımız gün var ya, o gün nasıl bir gün olacak anlamındaki ayetti. Hazreti Peygamber tefekkür edip orada ağlıyor, gözyaşı döküyor. Hakikaten yani bu programda da bu hadiseleri böyle dinlemek bir başka insanın zihninde ufuklar açıyor. Peki hocam, Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın halifeler devrinde kadılık ve beytülmal idareciliği yaptığını da görüyoruz aynı zamanda. Ve bu süreçte neler yaşadığını, şöyle programımızın artık yavaş yavaş sonlarına gelirken, onun hayatına dair tekrar o hatıraları sizlerden dinleyelim. Evet. Abdullah İbni Mesud tabii yani hem biraz önce ifade ettiğimiz gibi ilim ile temayüz etmiş, yani birçok fetvada ve hükümde imzası olan bir zattır. Mesela onlardan bir tanesi Hazreti Osman'a karşı çıkması. Hazreti Osman zamanına kadar gerek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, gerekse Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer hakeza Mekke'ye geldiklerinde orada namazları kısaltırlardı. Hazreti Osman namazı kısaltmadı. Namazı tam olarak kıldı. Hazreti Abdullah İbni Mesud ona karşı çıktı. Yani Resulullah'ın yaptığı bir işi sen nasıl değiştirirsin diye ona karşı çıktı. Bu konuda farklı yorumlar var. Yani neden Hazreti Osman dört rekatlı namazları Hazreti Peygamber gibi kasredip de iki rekat kılmadı da dört rekat kılma noktasında. Onlardan bir tanesi, kimisi işte orada bir eşi vardı. Dolayısıyla namazı kısaltması gerekmiyordu, ama asıl belki şu olabilir, yorumlar içerisinden isabetli gözüken yorum. Tabii oraya yani yeni Müslüman olmuş olanlar da geliyor. Yeni Müslüman olmuş olanlar namazların iki rekat olduğunu zannetmesinler diye düşünmüş olabilir. Buna rağmen Abdullah İbni Mesud namaza geçtiğinde orada namaz kılacakları zaman sahabiler, tabi ilmi açıdan en iyileri Abdullah İbni Mesud olduğu için onu öne geçirmişler. O da cemaate dönmüş, demiş ki ey cemaat, ey Müslümanlar, benim bu konuda, namazların kasrı konusunda Hazreti Osman'la aramdaki efendim görüş ayrılığını siz biliyorsunuz. Biliyorsunuz ama ben yine de kendi görüşüme göre değil, o halifedir, başımızda bizim liderimizdir. Onun görüşü nasılsa o şekilde namazı kıldıracağım diye orada Hazreti Osman'ın görüşünü benimsemiş, cemaatten ayrılmamış yani. Tevhidi bozmamış veyahut da vahdeti bozmamış yani. Vahdetin, birlik, beraberliğin ve bir lidere tabi olmanın, uymanın ne kadar önemli olduğunu orada ortaya koymuş. Eyvallah. Bunun gibi tabii yani biraz önce de ifade ettiğim gibi, yani Abdullah İbni Mesud sonradan oluşacak mezheplere birçok konuda efendim örnek olmuş ve görüşleri sonradan gelen Müslümanlar tarafından benimsenmiş, çok önemli bir, aynı zamanda eshabın fakihlerindendir yani. Fıkıhçı olan, fıkıh ilmiyle temayüz etmiş olan sahabilerdendir. Şimdi hocam 60 yıllık bir ömürden bahsediyoruz. Bu 60 yıllık ömürde anlattınız zaten, Allah razı olsun, birçok gerçekleşen olayları. Peki Abdullah bin Mesud deyince bugünün insanına neler söylüyor Asr-ı Saadet'ten bugünün insanına Abdullah bin Mesud radıyallahu anh irşat noktasından bahsedecek olursak? Abdullah bin Mesud sahabinin hem alimlerinden hem de fakihlerinden. İlme merakıyla temayüz etmiş bir sahabi. Fiziki olarak çok zayıf, nahif olmasına rağmen yani kararlılığı ve cesaretiyle ilme olan o aşkını da düşündüğümüzde bir işte Rahman suresini müşriklerin karşısındaki en zor zamanda, en İslam'ın hor görüldüğü ve İslam davetinin de bastırılmaya çalışıldığı, Müslümanlara boykotun ilan edildiği, zor zamanda olduğu bir dönemde kalkıp Kabe'de müşriklerin karşısında o şekilde okuması bir insanın davasına sahip olmadaki aşkı ortaya koyan çok önemli bir örnekliktir. Dolayısıyla burada yani Müslüman dediğimiz zaman Müslümanın bir mutlaka derdi olmalıdır. Evet. Müslümanın bir davası olmalıdır. Müslümanın bir sevdası olmalıdır. Bunu biz Abdullah İbni Mesud'da görebiliyoruz. Yani Müslümanın derdi nedir? Müslümanın derdi Allah'ın dininin yeryüzüne hakim olmasıdır. Abdullah İbni Mesud bunun için gayret etmiş ve yani kendisine verilen görevlerden de hiç yüksünmemiş, kalkıp Medine'den Küfe'ye gelmiş. Küfe'de birçok alimin yetişmesine vesile olmuş. Müslümanın davası nedir? Davası İslam'ın ve İslam'ın değerlerinin her yerde görünür olmasını sağlamaktır. Sevdası da Müslümanın yaşadığı yeri ilim ile, irfan ile doldurmaktır. Eyvallah hocam, çok teşekkür ederiz geldiğiniz için tekrardan. Bizler bu programımızda efendim doktor öğretim üyesi hocamız Enver Osman Kağan hocamızla Abdullah bin Mesud'un irşat kabiliyetini konuştuk aslında. Hocam çok başka bir yönden inceleyerek, onun aynı zamanda cesaretini de öne sürerek irşat ve cesaretini birlikte verdi. Çok teşekkür ederiz hocam geldiğiniz için. Haftaya tekrardan bambaşka bir bölümle, başka bir hocamızla huzurlarınızda olmak ümidiyle efendim. Allah'a emanet olun.